After bidding farewell to loved ones and friends, the passengers show their tickets to the angel who waits at the gate of death. I am entering the plane now, along with the passengers, and we are greeted by our stewardess. Time. Thank you. 5,000 bonus frequent flyer miles. ועוד כוס, ועוד כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל את המפתח של האוטו, תן למישהו. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה. מהמכונית שלפניך עוד קצת יפה מאוד כשהכביש הטוב שמור על דיסטנס גדול יותר בחומר אני מרגוע

עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. תן לחברה שלך לנהוג.

age of humankind standing up for something pure and something right. What a bunch of garbage, liberal, Democrat, conservative, Republican. It's all there to control you, two sides of the same coin. Two management teams getting for control, the CEO job of Slavery Incorporated. The truth is out there in front of you, but they lay out this buffet of lies. I'm sick of it, and I'm not going to take a bite out of it. Do you got me? You got me? You got me? You got me? למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה Escape. Trance on air. Trance on air.